Ewout de Jong met het NOS-journaal. Steeds meer mensen in Europa lopen een geslachtsziekte op. Het Europese Gezondheidsinstituut ECDC zegt dat het aantal SOA-gevallen, het aantal gevallen van gonorreu, in een jaar tijd met 50% toenam. Syfilis steeg met ongeveer 30% en chlamydia met 16%. Het instituut noemt de cijfers uit 2022 zorgwekkend en roept op tot gebruik van voorbehoedsmiddelen en regelmatig testen. Ook in Nederland is een toename van SOA's te zien. Begin dit jaar bleek dat het aantal jongeren dat de pil slikt of een condoom gebruikt afneemt. Toch neemt het aantal SOA's onder 13 tot 25-jarigen niet toe. Nederland gaat een bijdrage leveren aan de militaire operatie in de Rode Zee. Eind van deze maand komt het fregat Zijner Majesteit Tromp aan in het gebied. Dat schip moet de scheepvaart beschermen tegen raketten en drones die worden afgeschoten door Houthi-rebellen uit Jemen. Gisteren vielen bij de aanval op een Grieks schip 3 doden. Het Nederlandse fregat moet vooral schepen beschermen door aanvallen vanuit de lucht af te slaan. Eind maart moet het schip operationeel zijn in de Rode Zee. Een Israëlische actiegroep is met een vrachtwagen met hulpgoederen tegengehouden bij de grens met Gaza. De actiegroep met Joodse en Palestijnse Israëliërs wilde voedsel brengen, maar werd weggestuurd bij de grensovergang Kerem Shalom, zegt een Israëlische nieuwssite. Actiegroep Standing Together zegt dat Israël een officieel beleid van verhongering hanteert ten opzichte van Gaza. De Israëlische regering ontkent dat. De actievoerders zijn vertrokken onder druk van het leger. Het Nederlands elftal sluit de oefencampagne voor het EK voetbal deze zomer af met wedstrijden tegen Canada en IJsland. De interlands zijn begin juni in de Kuip in Rotterdam. Een dag na de laatste wedstrijd tegen IJsland reist de selectie van Oranje af naar Duitsland voor het EK. Nederland speelt op zondag 16 juni daar zijn eerste EK-wedstrijd. Het weer in de loop van de avond overal helder en fris. Minima vannacht tussen min 2 en plus 2 graden. Morgen volop zon, het wordt een graad of 11. Maar door de matige oostenwind voelt het een stuk kouder aan. In het weekend vrij zonnig en droog. Dit was het NOS Journaal. Ster. Onthulling Dader Rijsweekse moorden. In dit online verkrijgbare boek maakt de auteur Nizar Martoenbaks bekend dat een van de moordenaars in 1985 patiënt was in zijn huisartsenpraktijk. Knibbel, knabbel, knuisje. Wie knabbelt er nou een huisje? De Belastingdienst. Want jaarlijks betalen ruim 2 miljoen mensen te veel WOZ-belasting. Dus u misschien ook? Doe nu de gratis WOZ-check. 1 minuut van uw tijd kan u zomaar €300 opleveren. Ga naar eerlijkewoz.nl. Ziggo Sprinters zijn terug. Dat zijn deals die je niet laat lopen. Zo krijg je bij internet en tv tijdelijk een bol cadeaukaart tot wel €350. Sprint voor alle deals naar de winkel of naar ziggo.nl en stap nu over. Nu te zien in Keramiekmuseum Prinsessenhof. Porseleinkoorts. Het witte goud van Madame de Pompadour en Augustus de Sterke. Ontdek de oorsprong van Europees porselein. Een verhaal vol intriges. Internationale topstukken, extravagant en van ongekende kwaliteit. Voor het eerst te zien in Nederland. Ziggo Sprinters. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk. Porseleinkoorts. Nu in Keramiekmuseum Prinsessenhof in Leeuwarden. Ook zo benieuwd welk boek managementboek van het jaar wordt? De lijst is teruggebracht tot 5 prachtige titels. Kijk op managementboek.nl/shortlist. Managementboek. Prettig kennis maken. NPO Radio 1. NTR Bound. In Nederland leven 41.000 slachtoffers van genitale verminking of vrouwenbesnijdenis. Een eventuele hersteloperatie dienen vrouwen zelf te betalen. Verzekeraars betalen niet mee. Vijf dagen. Jouw nieuws. Jouw verhaal. Ashwet El Miloudi. Deze hele week praten we in vijf dagen over genitale verminking en vrouwenbesnijdenissen. We gaan er zo meteen uitgebreid over verder praten. Eerst naar Arman Afsaroglu in de Johan Cruijff Arena, waar Ajax het opneemt tegen het Engelse Aston Villa in de achtste finale van de Conference League. Een goedenavond, Arman. Hoe brengt Ajax het er vanaf? Ja, goedenavond. Ze doen het best goed. Na 64 minuten in de arena is het 0-0. Veel halve kansen, halve mogelijkheden voor Ajax. Waarbij een paar keer je toch het gevoel had dat er meer in had gezeten. Beste moment voor Ajax in de tweede. Dat was een voorzet vanaf de linkerkant waar de doelman van Aston Villa Martinez nog een handje tegenaan kreeg. Waardoor Klinsson niet kon binnenlopen. Aston Villa, nummer 4 van de Engelse Premier League, brengt toch wat weinig en valt tegen in de Johan Cruijff Arena. Er werd veel van verwacht van deze tegenstander die zich misschien wel gaat plaatsen dit seizoen voor de Champions League namens Engeland. Maar het brengt voorlopig niet al te veel. Nog weinig afgedwongen, nog weinig kans. En Ajax, dat moet ook gewoon gezegd, speelt een goede wedstrijd aan de hand van een uitblinkende centrale verdediger Ahmetjan Kaplan. Een Turkse jonge speler die veel geblesseerd was, nu voor de derde keer mag meedoen bij Ajax. En al bijna de leidersrol op zich neemt daar centraal in de verdediging. Hij doet het goed. Ajax houdt de 0, creëert zelf ook wat halve kansjes, maar niet al te veel. Het staat dus nog 0-0 met nog een klein half uur te gaan bij Ajax Aston Villa. Dankjewel Arman, en je komt straks bij ons terug. 5 dagen brengt al heel de week vrouwenbesnijdenissen onder de aandacht. We hoorden deze week onder andere dat vrouwen op jonge leeftijd door familieleden worden besneden, omdat men denkt en vindt dat dit volgens een bepaalde cultuur of traditie moet. Een voorbeeld van wat jonge vrouwen te horen krijgen is dat ze door een besnijdenis rein zijn en een grotere kans hebben om een man te vinden om mee te trouwen. Ook ziet men het besnijden als een manier om de seksuele behoeften van een vrouw te kunnen controleren en af te remmen. Vanavond ontvang ik in de bus een plastisch chirurg en een gynaecoloog die samen hersteloperaties uitvoeren bij vrouwen die verminkt zijn. Dat zijn dokter Refaat Karim en dokter Judith Dekker. Welkom beiden. Dankjewel. Dankjewel. En ook niet onbelangrijk, jullie zijn getrouwd, hè? Yes. Ja, getrouwd. Ja, hoe belangrijk dat ook is, maar het is waar. Dokter Karim, wanneer ontving u voor het eerst een patiënt die te maken had met genitale verminking? Nou, de eerste patiënt die daarmee kwam was eigenlijk in 2009. Toen was ik werkzaam met OLVG. En ze kwam mijn spreekuur binnen en ze zei, ik ben besneden. Ik ben naar Frankrijk geweest om het te laten herstellen. Maar dat kost geld, dat heb ik niet. En ik vind eigenlijk dat ik als Nederlander recht op heb op een hersteloperatie. Ik vond dat ze volkomen gelijk had. En waarom vond u dat? Nou, omdat wij hebben met z'n allen zeggen wij dat als meisjes besneden worden, dat het eigenlijk iets is tegen hun zin. Dat het een onrecht is, dat het een misdaad is. En als je dat vindt, dan kan je niet zeggen als iemand zegt, er is iets aangedaan, ik wil het herstellen, dat we dan zeggen, nee, dat kan niet. Dus ik vond het zo geweldig, want ze was echt een Nederlandse vrouw, vond ik. Want ze zei, ik wil iets hebben. En zo is het begonnen. Ja, en vele onderzoeken en operaties volgden, hè? Ja. Als er dan iemand binnenkomt met een dergelijk verhaal, hè, wat voor complicaties komen jullie tegen? Laten we beginnen met wat voor gynaecologische problemen komt u tegen, mevrouw Dekker? Ja, dat hangt natuurlijk een beetje vanaf wat voor soort besnijdenis er heeft plaatsgevonden. Maar we zien heel veel met plasklachten. En dat varieert van blaasontstekingen. Maar ook door dat sproeien. Dat als het toiletbezoek is, dat het alle kanten op gaat. Met menstruatieklachten, langdurige bloedingen, opstijgende infecties. Dus ook infecties in de buik ervan krijgen. Met zelfs moeilijkheden met kinderwens. Daarnaast natuurlijk problemen bij de bevalling. Waarbij als het afgesloten is, de vagina het eigenlijk geopend moet worden om een goede bevalling te doen. Maar ook bijvoorbeeld het maken van een uitstrijkje kan al bemoeilijkt worden, omdat daar geen spreider in gebracht wordt. Dus het varieert van heel, heel veel. Ja. Ja, ingewikkeld. Zeker. Wanneer wist u van, ik ga dit echt de komende jaren gewoon, dit wordt mijn missie, dit wordt mijn doel? Nou, het is nooit geboren als een missie. Ik vind het is, er zijn mensen die een probleem hebben. Het zijn gewoon Nederlanders. En als er hulpvraag is en je kunt er iets aan doen, dan kun je het niet nalaten. Het is ook uit menselijkheid, maar misschien ook omdat ik bicultureel ben opgevoed, een bredere beeld heb. U komt zelf uit Bangladesh. Ja. En ik vond dat dit was een groep dat niet in de aandacht kwam. En mijn idee was dat ik ook veel om deze mensen iets aan te bieden. En gezien mijn kennis en kunde was dat een mogelijkheid. Maar u heeft het over kennis en kunde. Het was voor u toen ook nog relatief nieuw en onbekend. Nou, ik ben natuurlijk pas chirurg, genitaal geschoold, genitaal gepromoveerd. Dus in die zin was de gebied eromheen niet heel ingewikkeld voor mij. Zoals je weet is mevrouw gynaecoloog, dus dat maakt makkelijker om dingen te bespreken. En het was eigenlijk een natuurlijke stap om dit te gaan doen. Want hoe zijn jullie begonnen? Nou, Refaat is eigenlijk als eerste begonnen. Die is begonnen omdat daar de eerste hulpvraag kwam van, joh, ik wil graag die operatie. Hij is zich daarin gaan verdiepen. Hij is ook naar Parijs geweest, naar Pierre Valdez. Ja, je kan dat zelf ook vertellen, maar die is uroloog en die heeft al jaren daar operaties gedaan. En langzamerhand hij zegt, ja, ik heb vrouwen met heel veel problematiek, ook op gynaecologisch gebied. Wil je met me meekijken? En zo hebben we dat samen op een gegeven moment opgepakt. En ook om de hulpvraag wat duidelijker te krijgen. Want ik denk dat het heel belangrijk is om duidelijk te krijgen, wat is je vraag precies aan ons? Niet alleen maar de vraag van een operatie, maar wat is je doel van die operatie? Wat hoop je daarmee te bereiken in je leven? En om die samen zijn we bedacht van, ja, we moeten dat goed uitvragen. En we denken dat als team dat heel goed konden doen. Ja, en ik had het dus over die beginjaren. Van hoe zijn jullie begonnen? U noemt zelf Pierre Valdez. Die wordt toch gezien als de uitvinder van een chirurgische techniek voor deze hersteloperaties? Ja, kijk, Pierre Valdez heeft eigenlijk de meeste ervaring. En ook op, hij heeft meer dan 5000 mensen geopereerd. Hè. En wat je ook moet beseffen, we maken het heel ingewikkeld, maar het is eigenlijk een gebied dat al verlittekend is. Het is dus herstel van weghalen van littekenweefsel, het zorgen dat het de clitoris, wat eigenlijk veel groter orgaan is dan wij altijd dachten, om dat weer vrij te prepareren en daar weer naar buiten te brengen. Dus het is in die zin, Pierre, ja, dat zegt u nu even in een notendop, hè? Maar dat is dus de techniek. Dat is de techniek. Maar hoe werkt dat dan precies? Hoe werkt het? De operatie bedoel je? Ja. De operatie, kijk, als je kijk, ten eerste, laten we een stap teruggaan. Er zijn een paar dingen in de operatie. Wat we vaak doen, is vaak denken mensen dat als je de type 3 hebt, alles dichtgenaaid is, als je het openknipt, dat dat een hersteloperatie is. Dat is niet zo, dat wordt al jaren gedaan. Dat is deinfibulatie. Dat creëer je ruimte, zodat mensen beter kunnen plassen voor bij de geboorte. Dat is niet hetzelfde. De hersteloperatie is dat je de clitoris dat nog over is, in de litteken zit, naar buiten brengt. Dat is de hersteloperatie. Ja, omdat hij dus veel groter is dan mensen in veel gevallen denken. En daar haal je dus naar boven. Kijk, u zegt zelf, er zijn meerdere soorten besnijdenissen. We hoorden deze week dat er 4 soorten besnijdenissen zijn. Is het dan ook zo dat iedere vorm een specifieke vorm van hersteloperatie behoeft? Nou kijk, wat de kern van elke besnijdenis is, is dat de clitoris wat aan de buiten zit, wat je kan zien, dat die weggesneden wordt. Dat is de kern. Dus in die zin is dat stukje altijd hetzelfde. En daaromheen wordt heel veel dingen gedaan. Dus je kan wel meer open. Maar de kern blijft hetzelfde. Alleen afhankelijk van de ernst zijn de klachten van diegene die overkomen is erger. Zoals Judith net vertelde. Ja, en dat is dus de clitoris. En hoe zit het met de schaamlippen? Herstellen jullie die ook? De schaamlip is te herstellen. Maar wat je vaak ziet is dat technisch wat moeilijker. En je krijgt niet de schaamlip dat je echt zou willen. En vaak als je met een vrouw praat, van wat is nou precies wat je doel? En je vertelt ook wat hier gewoon is. Tegenwoordig is de idee van je vagina zo haarvrij, eigenlijk geen schaamlippen. En als je dat uitlegt aan die vrouw, dan zeg je, ja, doe mij dan maar gewoon een clitoris. Bij wijze van spreken. Wat zijn mogelijke complicaties bij dit soort ingrepen? Het is natuurlijk echt een operatie. Dus je hebt daar de algemene complicaties of risico's die je loopt tijdens een operatie. En dat zijn bloedingen, wondinfectie. Je kunt een blaasontsteking krijgen. De wond kan ook iets gaan wijken. Maar dat zijn kleinere complicaties, zoals we het noemen. Het is ook niet een uitgebreide operatie. Maar deze kleinere risico's kun je wel lopen. Ja. Want dokter Karim, hoe gaat zo'n gesprek? Dan komt er een jonge dame bij u en die vertelt wat haar is overkomen en wat haar beperkingen zijn. Geeft u dan advies? Hoe gaat zo'n gesprek? Kijk, voor mij is het, kijk, mensen die bij mij komen hebben een hele traject doorlopen. Die hebben moeten vinden. Die hebben huisarts geweest of een gynaecoloog geweest. En de meeste mensen die ik spreek hebben een hele bewuste keuze dat ze een ingreep willen. En wat voor mij belangrijk is, om achter te komen waarom zij de ingreep willen, want wat is je reden? Achter te komen, wat zijn je klachten en wat zijn je verwachtingen? En dat is bij ieder patiënt eigenlijk hetzelfde, of je nou wel of niet besneden bent. Het is ontzettend belangrijk om te begrijpen, waarom wil je deze ingreep? En als dat helder is, dan kun je nadenken, wat is er extra nodig? En soms is het nodig om gewoon te zeggen, joh, je bent er nog niet aan toe. Soms is het nodig om te zeggen, wanneer wil je geopereerd worden? En soms is het nodig om iemand door te sturen naar de gynaecoloog of de psycholoog of wat dan ook. Dus eigenlijk is het heel simpel, luisteren naar de wensen van de vrouw die tegenover zit. Dat is eigenlijk de essentie van elke arts-patiënt gesprek. We gaan terug naar de Amsterdam Arena. Wilt u nu al iets toevoegen aan dit verhaal? Nee, ik wilde alleen maar toevoegen dat als wij dat gesprek doen, we ook eigenlijk de vrouw in zijn geheel proberen te zien. Hè? Dus ook haar sociale situatie, haar gezinssituatie, met wie deelt ze deze wens? Want als ze wel geopereerd worden, heeft ze een backup systeem. Dat ze op mensen kan vertrouwen die een beetje voor haar kunnen zorgen als er dingen zijn tijdens de operatie. Maar ook laten we tijdens het gesprek, laat ik foto's zien van voor en na de operatie, om aan haar een beetje te laten zien, is dit jouw wens? Is dit wat je bedoelt dat wij misschien voor jou kunnen betekenen? Is dit wat je voor ogen hebt? Zo, om helemaal goed die hulpvraag duidelijk te krijgen. En u brengt dus ook het sociale vangnet in beeld. Zeker. We gaan eerst even naar de belangrijkste bijzaak in het leven. De Amsterdam Arena. Arman Asaroglu. Ajax tegen Aston Villa. Nog een kwartier in de arena. Spannende wedstrijd. 0-0. Ajax kreeg zo even de beste kans van de wedstrijd. Kenneth Taylor kreeg de bal op een presenteerblaadje. Had alle ruimte om te schieten. Deed dat ook best goed. Maar er staat een geweldige keeper daar in het doel bij Aston Villa. Wereldkampioen geworden met Argentinië. Emiliano Martinez. En die stak razendsnel zijn rechterhand uit. En was ook snel bij de grond om die harde poging van Taylor toch nog uit het doel te houden. Dat was het eerste echte schot op doel van Ajax in deze wedstrijd. Maar direct een levensgevaarlijke kans. Het had eigenlijk gewoon de 1-0 moeten zijn voor Ajax. Maar het blijft dus 0-0. Het goede nieuws voor Ajax is dat Aston Villa ook amper mogelijkheden heeft gehad. Af en toe worden ze wel dreigend, maar echt grote kansen toch eigenlijk niet. En dat betekent dat het steeds meer op een wedstrijd begint te lijken die een 0-0 gaat eindigen. Als dat zo is, dan zou dat voor Ajax helemaal niet zo slecht zijn. Gezien de lage verwachtingen, gezien de kracht van de tegenstander. Return volgende week in Birmingham op Villa Park. En dan zou dat allemaal nog mogelijk moeten zijn voor Ajax om een kwartfinale plek te bemachtigen in deze Conference League. Nog een klein kwartier dus in een spannende wedstrijd waarin Ajax al 75 minuten lang een hoog niveau haalt, maar nog niet heeft gescoord. 0-0 bij Ajax Aston Villa. Arman Afsaroglu, dank je wel. We spraken net dus over het belang van een hersteloperatie en hoe het voor een jonge vrouw is om die te ondergaan. Onze verslaggever Joris Kreugel sprak met Aida, die een hersteloperatie heeft ondergaan. Als jij groot wordt, dan is jij anders dan anderen. Je bent ziek, menstruatie is pijn, depressief, pijn, anders dan vrouwen. Je had menstruatieproblemen, deed pijn. Soms 10 dagen lang menstruatie. En pijn, dit is alles pijn. Hier pijn, alles spierpijn. Maar had je er altijd last van? Ja, voor het baby geboren is anders. Na baby geboren is veel geworden. Heel uit controle. Wat deed dat met je? Ja, het is onzeker. Jouw bed is bloed. Als je loopt, jouw werk is tot hier. Ja, iemand zegt jou, jouw kleren is nat. Snap jij? Maar jij hebt een hersteloperatie ondergaan. Daar, 2014. Echt moeilijk. Wat vond je moeilijk? 9 weken herstellen. Andere dochter is heel klein. Hè. Ik moet naar school brengen. Ik moet ook werken. Dit is alles geheim, dokter Karim. Dokter Karim, dat is de plastisch chirurg. Karim, één Somalisch vrouw voor mij gedaan. Alleen maar 3 mensen, meer niemand weten. Het is ook taboe. Maar jij praat er nu wel met mij over. Over mijzelf. Maar voor jij beslissen, voor jij dat te doen, heel veel moeilijk. Ik ga doen, ik ga niet doen, ik ga doen, ik ga niet doen. Ik wil graag doen, maar wat doen die mensen? Wat praten over mij? Je kon het dus bijna met niemand bespreken? Nee. Je bent volop in de media geweest, dus nu weet iedereen het toch? Nou, operatie. Ja, ik ben sterk. Dit is moeilijk. Vroeger, ik ben niet vrouw, ik ben half vrouw, weet je? Ik ben lelijk. Na operatie zeggen, ik ben vrouw, ik ben full vrouw. Bij mij is anders geworden. Alle gordijn is open. Gelukkige mens geworden. Gordijn, de donker gordijn. Ja, gelukkig, ja. Ik weet niet wat ik moest beschrijven, maar ik ben vrouw geworden. Op het seksuele vlak, is daar ook een verbetering? Ik heb geen vriend, ik heb geen man. Na operatie heb ik niemand. Ik weet niet wat de seks is. Ik weet niet. Het is genieten of niet genieten. Alleen maar pijn bij mij is geweest. Daarna is ook nooit geen man gehad. Je hebt 2 kinderen? Ja, voor operatie. Pijn. Ja, dat was niet fijn toen je vreemd. Nee, pijn. Als jij zegt over seks alleen, ik voel dat. Pijn. Pijn. Ik voel zo goed. Vind je dan dat je iets gemist hebt in je leven? Ja, heel veel. Wat is life? Is niet makkelijk. Ik heb gehad alleen maar pijn. Alle vrouwen in Ethiopië, die Eritrea komt vandaan, alles besnijden is. Waarom? Wij zijn pijn. Die pijn is weeën als je baby komt. Pijn, echt pijn. En agressief, boos. Kijken nog steeds pijn, overal. Migraine, alles is voor dat. Heb je met je moeder besproken ook? Ja, besproken, maar zij zegt, is cultuur. Zij accepteren dat. Zij is zelf besnijden, andere mensen besnijden. Zij voelen, oké. Nog steeds hier Somaliërs toch naar hun land gaan besnijden. Zelf Eritrea. Wat doet dat met je als je dat soort verhalen hoort, dat mensen teruggaan? Pijn. Echt pijn. Ik heb besproken veel mensen, 15 jaar kind, weglopen. Familie snapt haar niet. Oh, zij is groot, zij woont in Nederland, zij denken zij is Nederland. Nee, het is pijn. Als je voelt, elke keer menstruatie komt, jij wil zelf vermoorden, jij zelf... Ik heb vroeger, ik snij jezelf. Waarom ik bloed, waarom is dit, waarom is dat, ja. Ik snap dat die kinderen hier besnijden is. Ja. Daarom is voor hen ook die interview, ik doe voor hen. Gelukkig mijn kinderen is niet besnijden, nooit ook besnijden. Je praat met mij om gewoon te vertellen van wat het met jou heeft gedaan. Ja, en om te hopen dat anderen het nooit niet overkomt wat jou is overkomen. Ja, is gewoon stoppen. Ja. Dit is taboe, maar is die taboe gewoon breken. Oh. Boos. Ja, u heeft deze mevrouw dus geopereerd. Hoe is dan dit zo terug te horen? Nou, ik ken haar en ik heb haar vaker teruggezien. Zij is een geweldige vrouw. Sterk dat ze dit durft te vertellen. Het is niet makkelijker voor haar geweest, dat weet ik, om daar naar buiten te komen. Maar je ziet wat het belangrijkste wat ze zegt is, dat je een ander mens wordt. De gordijnen gaan open. Kijk, en wat het belangrijkste, het gaat niet om seksualiteit. Het gaat niet om dat het werkt. Het gaat erom dat haar iets aangedaan is, dat heeft ze teruggedraaid. En dat geeft haar empowerment. Dat maakt haar een vrouw die sterk in het leven staat. En als je dat kan doen, door daarbij naast hun te gaan staan, dan is het geweldig dat je dat kan als dokter en als team. Ja, want ik las in een door u geschreven artikel dat de meerderheid van de patiënten aangeeft na de operatie een verbetering te voelen in zelfrespect, een lichaamsbeeld. Kijk, wat het is, als je gewoon de wereldliteratuur bij elkaar gooit, hè, is de belangrijkste reden dat mensen deze operatie willen, is om terug te draaien wat hun is aangedaan. En de belangrijkste winst is empowerment, zelfvertrouwen en anders in het leven staan. En als je dat kan doen, dan wordt seksualiteit alles vanzelf beter. Het gaat dus niet primair om seks. Het gaat dus primair niet om het mooi te maken. Het gaat erom om iets wat je aangedaan is terug te halen. En om zelfbeschikking, toch? Zeker. Zelfbeschikking, zelfvertrouwen, het geeft je echt kracht om het leven in te gaan. En het doet me denken aan een tekst die Aida ook trouwens een keer heeft gedaan, toen zij nog niet besneden was, van alles zit dicht, alles zit dicht. Dus niet alleen maar van onder zit het dicht, maar ze voelde zich ook belemmerd om te spreken, om zich te presenteren ergens. Ze durfde de stappen niet te maken. En je hoort hoe nu ze daar in het leven staat en ook dit durft te vertellen aan iedereen. Dat betekent heel wat, denk ik. Dus Het is zo dusdanig traumatiserend dat het psychologische effect niet te onderschatten is? Nee, dat is het allerbelangrijkste, denk ik, wat iedereen zich moet realiseren. Dat er een heel groot psychologisch effect achter zit. Wat jouw hele leven bepaalt. En dat is waar we juist deze zorg voor willen geven. Zelfbeschikking, daar gaat het om. Ja, dat de vrouw zelf beslist wat er met haar lichaam gebeurt en wanneer. Ja, en dat is ook de vraag waar ze vaak mee komen. En je ziet ook deze vrouwen die toch heel sterk in hun schoenen staan. Juist omdat zij in hun eigen leefgemeenschap helemaal niet zoveel steun direct krijgen. Of durven erover te praten. Maar zij komen toch bij jou met die vraag. Ik wil er wat aan gaan doen. Ik wil voor mezelf opkomen. Ik wil daar aan werken. En help mij daarbij. En het lijkt mij heel bijzonder dat jullie daarbij kunnen helpen. Wie betaalt de kosten nu? Nou, in Nederland, kijk, de laatste, vanaf 2010 opereer ik ze. Het wordt niet vergoed. Dus tot nu toe is het voor heel groot gedeelte liefdewerk uit papier geweest. Maar ook vanuit jullie, hè? Ja. Wat we heel graag willen, is dat het vergoed wordt. Want wij vinden, het is ook een recht van een mens dat je je kunt beter kunt voelen. Dus het moet vergoed worden. Maar het wordt in Frankrijk vergoed, het wordt in Duitsland vergoed. Hoe kan het dat het hier in Nederland niet vergoed wordt? Achter. Kijk, wij zijn al heel lang bezig. Wij zijn ook bij het ministerie geweest, alles gedaan. Dus het is niet, het is een proces. En uiteindelijk is er nu een klein beetje hoop. Want er is nu de mogelijkheid dat als je pijnklachten hebt, dat je het vergoed gaat krijgen in het Amsterdam UMC. En daar gaat een onderzoek komen. En als die onderzoek er is, hopelijk gaan we dan zover komen dat het vergoed wordt. Dus het is. Maar daar moeten jullie dus eerst onderzoek voor doen. Dat het gaat, begreep ik, langs een ethische commissie. Wat moeten jullie dan bewijzen? Ja, dat is best lastig. Want eigenlijk heb je het gevoel dat het een heel duidelijke vraag is. Het is een hele duidelijke hulpvraag waarvan je eigenlijk niet kan begrijpen waarom deze niet gehonoreerd wordt. En dat maakt het moeilijk. Maar in Nederland willen we uitgebreid wetenschappelijk bewijs hebben. Dat is niet goed te krijgen. En dat weet iedereen nu inmiddels in Europa, waar we laatst ook nog een bijeenkomst hebben gehad, Europese bijeenkomst. Het bewijs is gewoon heel lastig te krijgen. Maar om daar wel enige aandacht aan te geven, willen we dat onderzoek doen, waarbij we deze operatie gaan evalueren. We gaan kijken naar effectiviteit, dus naar veiligheid van de operatie, naar tevredenheid. Tevredenheid bij de dokter, maar met name natuurlijk ook bij de vrouw. En wat zij misschien ook in haar hele traject, hè, naar deze hulpvraag ook hoe we haar bij kunnen staan en wat zij graag daarbij zou willen hebben. En dan denken we ook aan een seksuoloog, misschien een psycholoog. Maar we zien ook in die hulpvraag dat dat niet de belangrijkste wens vaak is, maar dat inderdaad heel duidelijk is vertrouwen in zichzelf weer terugkrijgen. Ja, laat ik een beetje. Oh, sorry. Nee, ik wilde gaan afronden. Ik wilde eigenlijk afronden met de woorden van een hele wijze man. Want jullie zeggen, het is ingewikkeld. Het is een lang proces. En een hele wijze man zei ooit, elke reis begint met de eerste stap. En die hebben we al gezet. Zeker. Dat is Gandhi en dat is volgens mij uw credo. Hè? Dank jullie wel. Laten we hopen dat dit gaat lukken. En dat het, net zoals in Frankrijk en Duitsland, binnenkort vergoed wordt door de verzekeraars. Heel veel succes. Dankjewel. Dit was vijf dagen voor vandaag. Dit was vijf dagen voor deze week, moet ik zeggen. Straks langs de lijn en omstreken. Maandag zijn we er weer en dan gaat het over het geld. Heel wat anders, hè? Vonden jullie het een goede week? Ja, zeker. Ja. Ik vond het een hele nuttige week en fijne week. Ik vond het geweldig dat je dit hebt opgepakt. Ja. Heel belangrijk volgens mij dat er aandacht komt voor dit onderwerp. En aandacht blijft komen. Dank u wel ook voor het luisteren. Hele fijne avond. Dag. Ook zo benieuwd welk boek managementboek van het jaar wordt? De lijst is teruggebracht tot 5 prachtige titels. Kijk op managementboek.nl/shortlist. Managementboek. Prettig kennismaken. De Jong Intra vakanties. De mooiste rondreizen. Gewoon perfect geregeld. Van Italië tot Amerika. De Jong Intra vakanties. Bij Bergman Clinics concentreren we ons op planbare medische behandelingen. Zoals een huidbehandeling, knie- of staaroperatie. Door superspecialisatie per focuskliniek kunnen we op een persoonlijke manier topkwaliteit zorg aanbieden. Gewoon vergoed door je zorgverzekeraar. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil. Jouw Italië rondreis. De Jong Intra vakanties. Bergman Clinics. Gewoon vergoed door je zorgverzekeraar. Er wordt gefluisterd. Wat? Dat Fazantelaan 4 in de stille verkoop verkocht is. Echt? Hoe had ik dat dan tijdig kunnen weten? De mooiste huizen worden vaak zonder ruchtbaarheid verkocht. Bent u benieuwd naar het aanbod in de stille verkoop? Ga dan naar Qualis.nl en maak een persoonlijk profiel. Qualis, makelaars voor het hogere segment. Qualis met een Q. Vakantie, het cruise door je gedachten. Ontdek met Holland-Amerika-lijn prachtige bestemmingen in Noord-Europa. Waaronder de Noorse fjorden met vertrek vanuit Nederland. Profiteer nu tijdelijk van veel extra's. Holland-Amerika-lijn, met wie anders? Zondag 17 maart is het zover. Het NPO Luister Podcast Festival in Utrecht. Kom naar Tivoli Vredenburg en woon live opnames bij van onder andere supergaande brainfarts, alledaagse vragen en de geboden van Slachter en Dresselhuis. Ga voor toegangskaarten en het complete programma naar npoluister.nl/festival. Vertrek